Nie znam esperanto, wiem co to esperanza, bo noszę w sobie światło, gdy życie nie chce nas jak to miasto. Problemy nigdy nie chodzą spać, jaką ma wartość? Tysiące zalet i wad. To nasz los, nieważne ile lat mam w dowodzie. Nie wierzę w bohaterów typu Batman czarodziej, bo to prawda jak ogień, proste słowo wystarczy. Kiedy w zdaniach tych płomień po nich płoną kompakty. Jestem cztery wobec siebie, wiem gdzie mieszkam panie. Mam więcej w sobie stylu niż epo Kornelia Marek. Bracie, nic za karę, dla mnie tekst to kobieta. Pieszczę ją codziennie poprzez wers jego przekaz. Kocham treść jak człowieka, jeśli wiem co jest za nim. By się mieć, żyć nie chcieć, to jak chrzest dla wybranych bez granic. To nasz zamach na klimat, to jak Bacha, Madia, Prymak, Stryja, Adriana Lima. Trzymaj ten prestiż jak pierwszym tu chcesz, by znalazł się ojciec chrzestny dla dzieci z Bullerbyn. Brakuje ci luzu, możesz rap zmielić z hejzem. Dla mego mózgu guzów działa jak Kelly Hazel. A na projekcie czas płynie jak zawsze, starzy żrą walidol. Dzieciaki meta amfe, nie ma w nas tej nadziei, czy też jest jej za wiele. Jeśli nasz cel uwierzyć w tym szaleństwie raz w siebie. Tylko praca, nadzieja, pasja i szczerość, honor, duma, zaufanie. Dla uczciwych dzieło to nasz przełom, nasza krew. Pod łzy, przez stereo, każdy wers to nasz lot ponad szczyt. Tylko praca, nadzieja, pasja i szczerość, honor, duma, zaufanie. Dla uczciwych dzieło to nasz przełom, nasza krew. Pod łzy, przez stereo, każdy wers to nasz lot ponad szczyt. Za mało lata presja, w gimnazjum presja, w liceum presja, a studia żem przespał. Matka mówiła przestań, co rap tobie bratu jak słońce, tak Teofilów też ma swój zachód. Mamo zobacz, żyjemy na tych schodach przez słowa. Wiem jak się mam zachować, gdzie co mam i czym ten mały folwark. To do nas ten obowiązek dbać o przyszłość. Jak ma być ciężko z pracą, będę kraść by żyć, bo tak nauczyło mnie środowisko tych ulic. Rodzina, honor, duma, no i wszystko dla ludzi. Świat nie umarł, raczej milczy jak Etna, chociaż w oczach wybucha świat na wizji przez ekran. Hipokryzji kto przetrwa, nie zaprzeczysz chyba. Wgapiony w telewizor, zrobiony przez dzieci w kinach. Już ci przeszło, choć pasuje tu do tego świata. Jak głos Chyliński do techno. Masz podróż kuszetką, śmierdzi i brudno. A bilet za 400, czym określić oszustwo? Zamiast pieprzyć na późno, jeśli uwiera prawda. Nie pytaj o nadzieję, ona umiera ostatnia. Tylko praca, nadzieja, pasja i szczerość, honor, duma, zaufanie. Dla uczciwych dzieło to nasz przełom, nasza krew. Pod łzy, przez stereo, każdy wers to nasz lot ponad szczyt. Tylko praca, nadzieja, pasja i szczerość, honor, duma, zaufanie. Dla uczciwych dzieło to nasz przełom, nasza krew. Pod łzy, przez stereo, każdy wers to nasz lot ponad szczyt.